NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na de ontruiming van het pro-Palestina-kamp bij de Universiteit van Amsterdam zitten nog 4 mensen vast. 1 voor belediging en 3 voor openbare geweldpleging. De demonstratie begon gistermiddag toen demonstranten tenten opzetten en toegangswegen blokkeerden. Rond 3 uur vannacht besloot de politie het terrein te ontruimen. Zo'n 140 mensen werden opgepakt. Bij de Poolse regering is afluisterapparatuur gevonden in een vergaderzaal voor ministers. In die zaal stond vandaag een belangrijk overleg gepland. Inlichtingendiensten doen onderzoek en hebben nog niets gezegd over eventuele verdachten. In Moskou is de ceremonie begonnen rond de inauguratie van Vladimir Poetin. Het wordt zijn 5e ambtstermijn als president. Poetin won in maart, zoals verwacht, ruimschoots de verkiezingen die volgens westerse waarnemers niet eerlijk zijn verlopen door het ontbreken van oppositie. De Amerikaanse luchtvaartinspectie gaat opnieuw onderzoek doen bij vliegtuigbouwer Boeing. Aanleiding is een melding dat vereiste controles al aan de gebouwde 787 Dreamliners niet worden uitgevoerd, maar wel worden afgevinkt. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. In Noord-Holland staat file op de N9 Alkmaar-Den Helder in beide richtingen tussen Bergen en Schorrel. Daar heb je zo'n kwartier op onthoud. En op de A15 staat file van Gorkum naar Nijmegen bij Dodewaard. Daar is een ongeluk gebeurd. Vanaf Echteld heb je daardoor 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Sinds vanochtend 10 uur zitten ze weer bij elkaar op dag 2 van de finale week. Vermoedelijk ook weer tot in de avond. 8 onderhandelaars aan een ovale tafel onder toeziend oog van 2 informateurs aan een bijzettafeltje. Het lijkt wel een soort therapeutische sessie. Maar tot het definitief doorhakken van knopen heeft die sessie in elk geval nog niet geleid. Getuigen het commentaar van de informateurs gisteravond. De puzzel is nog niet gelegd. Alles is weer ingewikkeld. En of die ooit helemaal afkomt, dat weten we niet. Hoewel de onderhandelende partijen benadrukken dat het de afgelopen maanden en weken wel stappen zijn gezet, lijken de echte onderhandelingen dus gisteren pas begonnen. Met de cijfers van het Centraal Planbureau in de hand. Dat kwam afgelopen vrijdag met doorrekeningen van een aantal scenario's. Vermoedelijk, want als er geen grote knopen zijn doorgehakt, wat reken je dan precies uit? Het enige echt tastbare dat we hebben, dat zijn die paar zinnen die we gisteren konden meelezen onder de arm van Gidi Markeshouwer, PVV-Kamerlid. Domme fout in de woorden van zijn partijleider Geert Wilders, maar die zinnen waren nogal algemeen geformuleerd. Allereerst om te gaan praten met Koen Teulings. Die is econoom, hoogleraar recht, economie, bestuur en organisatie aan de Universiteit van Utrecht. Tevens voormalig directeur van het Centraal Planbureau. Hij kent dus het klappen van de zweep. Meneer Teulings, goedemorgen. Goedemorgen. Kon u de chocolade van maken eigenlijk van die paar regels van Markeshouwer? Nou, ik weet niet of ze doelbewust gelekt zijn, ja of nee. Het had er alle schijn van. Maar daar kun je natuurlijk, ja, dat weet iedereen, daar staat alleen maar algemene woorden die iedereen kan opschrijven. Maar die verder, de praktische betekenis daarvan is onduidelijk. Ja, of het nihil. Nihil, dat is hetzelfde. Ja, u kon er dus eigenlijk helemaal niks mee. Nee. Met welke ogen kijkt u überhaupt naar deze formatie eigenlijk? En hoe ze erbij zaten gisteren in dat zaaltje met z'n achter om die ovale tafel en die informateurs aan de zijkant? Nou, ik in het begin was heel erg het beeld dat deze 4 partijen, BBB, PVV, NSC en VVD, het over alles eens waren en dat ze zo'n regeerakkoord zouden hebben. En ik heb dat nooit geloofd. En dat zie je ook iedere keer terug. Je ziet dat er eigenlijk over bijna niets overeenstemming is. Precies omgekeerd dan wat ze zeggen. Dus het beeld, we gaan het asiel aanpakken, dat is heel stellig. Maar ja, asiel is maar een heel klein probleem ten opzichte van alles wat er in Nederland speelt. Dus, en over al die andere dingen zijn ze het volgens mij helemaal niet eens, als ik het goed zie. Dus we gaan gewoon afwachten wat eruit komt. Oh ja, het nieuwe kabinet gaat werken aan een hoofdlijnenakkoord met de volgende onderwerpen. Stond er ook in dat stuk van Markeshouwer: bestaanszekerheid en koopkracht, grip op asiel en migratie, wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer, elke regio telt, een goede toekomst voor landbouw en visserij, voor voedselzekerheid. Dat hebben we kunnen lezen. Nou, dat laatste is wel een rijtje grote problemen. Dat is een lijstje grote problemen, maar die had bijna iedere combinatie van partijen opgeschreven. Ja. Dus wat dat betreft is er eigenlijk, ja, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. We moeten praten, meneer Teulings. Van harte welkom bij Sven. Hoe reken je een programma door als dat er niet is? Nou, dat kun je niet doorrekenen. Je kunt alleen maar doorrekenen. Je kunt alleen maar een concreet plan doorrekenen. Dus ik denk dat, kijk, op zich is er natuurlijk iets heel belangrijks gebeurd, namelijk dat de informateurs, ik neem aan dat die daar een belangrijke rol in gespeeld hebben, gezegd hebben, jongens, zonder CPB kun je slecht een regeerakkoord maken. Ja. En drie van de vier partijen hebben hun programma niet door laten rekenen om uiteenlopende redenen. En ik denk dat het wel gewoon heel goed nieuws is dat iedereen nu denkt, ja jongens, dat is goed voor de verkiezingen, maar nu moet er toch gewoon zaken gedaan worden. En ja, nu willen we toch niet luchtfietserij doen, maar willen we gewoon met twee benen in de modder staan. Juist, dus uw sterke vermoeden is dat de informateurs hebben gevraagd om het doorrekenen van een paar scenario's. Ja, ik ken Albert Dijkgraaf en Richard van Zoll allebei uit hele verschillende contexten. Richard van Zoll is oud-secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Die weet hoe dat gaat. Ja, tegenwoordig lid van de Raad van State ook. Albert Dijkgraaf is gewoon gerespecteerd econoom. Dus dat zijn allebei mensen die dit van de hoed aan de rand weten hier. Dus ik denk dat die heel sterk hebben aangedrongen. Jongens, dit hoort niks als we niet het CPB hier snel bij betrekken. Juist. Maar ja, goed, dat moet dan dus een paar scenario's gaan doorrekenen op verzoek dus van de informateurs, is dan in ieder geval het vermoeden. Dat ligt dan nu ter tafel en dat wordt dan gebruikt als gereedschap om verder te onderhandelen, neem ik aan, toch? Ik weet alleen hoe het vroeger altijd ging. Vroeger was het heel makkelijk, waren er doorgerekende verkiezingsprogramma's van alle partijen. Ja. En dan kwam Richard van Zoll, heeft dat zelf gedaan. Toen werkte bij Algemene Zaken, was hij secretaris van de formatie. En dan keek je naar alle voorstellen, naar de voorstellen die in alle deelnemende partijen ondersteunen. Nou, dat was dan alvast in het regeerakkoord. Ja. En voor de rest moest je gaan onderhandelen. Dan had je als daar een startpunt. Nu zijn de meeste, met name bij de BBB en de PVV, zijn de verkiezingsprogramma's rijkelijk vaag. Ja. Bij de PVV wordt heel veel beloofd in algemene bewoordingen, wat gewoon onmogelijk allemaal waargemaakt kan worden. Dus ja, dat weet Geert Wilders ongetwijfeld ook. Dus die moet nu gaan bedenken hoe die dat in een hanteerbaar programmaatje kan maken, zonder dat het al te erg opvalt dat hij de meeste van zijn beloften niet na kan komen. Ik bespeur enig cynisme. Dat komt wel vaker voor, maar zonder een doorrekening vooraf is dat erger dan eerdere keren. Ja. Nou, u zei net zelf al, er is maar één partij van die onderhandelaars die zijn programma heeft laten doorrekenen, en dat is de VVD geweest door het Centraal Planbureau in de aanloop naar de verkiezing. De andere drie niet. NSC niet, omdat er niet voldoende tijd was. BBB niet, omdat ze de rekenmethode niet oké vinden. Die vinden dat er te weinig wordt gekeken naar de opbrengst en alleen maar naar de centen wordt gekeken. En de PVV, weet ik eigenlijk niet meer precies, maar die laten volgens mij nooit doorrekenen, als ik me niet vergis. Nee hoor, nee, dat is niet waar. Oh. Toen ik directeur Centraal Planbureau, dus ik heb dit uit eigen ervaring meegemaakt. Toen bestond de BBB nog niet. De PVV zijn programma gewoon door laten rekenen. Ja. En als CPB was ik, en dat zal denk ik de huidige directeur niet anders hebben gedaan, daar heel erg voor. Ja. Ik weet eigenlijk niet, ik herinner me niet meer precies wat de argumentatie was deze keer, eerlijk gezegd. Maar goed, er is wel iets doorgerekend, namelijk door een voormalig rekenwonder van het CPB, Wim Suiker. En die heeft dus die drie partijen ook even langs zijn rekenlat gelegd, om het zo te zeggen, dus door de calculator heen gehaald. En dan vallen toch een paar dingen op. We komen zo nog even te spreken over een paar initiatieven en ideeën die echt veel geld kosten, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van het eigen risico, wat de PVV voorstelt. Maar dan valt op dat al die partijen ruim over het toegestane financieringstekort heen gaan. Ja. Nee, dus ik weet niet precies wat je nou als toegestaan wil beschouwen. 3% is de regel, 3%, toch? Ja, maar kijk, 3%. Ik weet niet of je dat per se nou. Zelf zou ik er niet van wakker liggen als je daar overheen schiet. Maar je hebt twee varianten van 3%. Eén, het is het absolute maximum. Dus dan moeten we altijd onder blijven. Nou, dat betekent dus dat je een veiligheidsmarge moet inbouwen. En ik denk eigenlijk dat op dit moment met de huidige rentestand, een jaar of wat geleden was de rente 0. Nu is de rente 2 of 3%. Een beetje waar je rekening mee wil houden. Kost dus meer geld om te lenen? Kost het meer geld om te lenen. En is ook verstandig om wat minder te lenen. Mm-hmm. Dus ik denk eigenlijk dat je nu meer richting 2% zou moeten gaan als een structureel tekort. Dus dat betekent dat je niet op 3%, maar op 2% moet mikken. Dus dat betekent eigenlijk dat er daar toch nog, ja, dat kost veel geld. Ja, want als ik dan kijk naar de doorrekeningen, PVV komt op 4,7% uit bij de doorberekening van Wim Suiker van dat verkiezingsprogramma NSC. 3,7%. En de BBB is geloof ik niet te zeggen, als ik het zo zie. Maar goed, dat zit daar allemaal dus beduidend boven. En dan komen we. Dan moet je eens eigenlijk. Want wat Wim Saker terecht gedaan heeft, hij heeft gezegd, alle plannen die te vaag zijn om door te rekenen, daar zet ik maar op nul. Hij kan niet anders. Maar dat betekent dus dat in feite, zeker voor de PVV, die heeft allemaal zinnen staan van dat moet worden gedaan. Ja. Zonder er een getal bij te plakken. Dus ja. Dan moet de PVV eerst voor lief nemen dat alle dingen die vaag opgeschreven zijn, eigenlijk niet opgeschreven zijn. Ja. Dus er zit echt nog een hele weg te gaan voordat je komt bij tot, de exacte getallen. Overigens bij BBB loopt het financieringstekort op tot 4,5% van het bruto binnenlands product. Zie ik staan, ik las er even overheen. Ja. Laten we dan even naar de inhoud gaan. En namelijk de voorstellen die op tafel liggen. De PVV wil het eigen risico afschaffen. Dat is €385, geloof ik, voor elke Nederlander. De VVD wil dat bedrag bevriezen. PVV wil er helemaal van af. Standpunt ook van links, ook van de Partij van de Arbeid. Dus uw partij toch nog steeds, geloof ik? Nou ja, dat is irrelevant. Oh. Vroeger was het eigen risico een soort beeldvormende strijd tussen de VVD en de PvdA. Hm. En daar was de VVD was voor behoud van het eigen risico. En de PvdA wilde daar altijd, of linkse partijen wilden er eigenlijk altijd wel wat van afdoen. Ja. Een zeker, laten we zeggen, remgeld is voor de zorg heel belangrijk. Want nou ja, we weten, de gezondheidszorg groeit en groeit en groeit. En als daar niet een zekere rem op zit, dan gaat dat gewoon door. Dus iets als eigen risico is eigenlijk heel belangrijk. Dus ik was heel verbaasd. Noemt dat remgeld? Ja, remgeld heel onaangenaam. En dat is natuurlijk zo. En dat is toch echt wel nodig om het beroep op de zorg hanteerbaar te houden, gewoon binnen de perken te houden. En ik zou dus eigenlijk heel vreemd zijn als iets waar de VVD jarenlang van gezegd heeft, jongens, zonder een beetje eigen risico gaat het gewoon niet. Nee. Nu plotseling in een rechtskabinet dat helemaal anders gaat doen. Ja. Nou ja, het is ook niet gezegd dat ze het helemaal weten niet. Vol belangstelling af hoe dit gaat aflopen, maar dit is een hele belangrijke kwestie. En het kost in elk geval heel veel geld. Het kost heel veel geld. Nee, en dat bedoelde dus niet alleen van, nou ja, dan waar, geen eigen risico meer. Nou, dan zal dus de verzekeraars op een andere manier aan hun geld moeten komen. Maar het is ook in gewoon het gebruik van de zorg heeft het toch wel allemaal effecten. Ja. De druk op de huisarts zal toenemen als je het eigen risico afschaft. Ja, voorspelling is dat de kosten kunnen oplopen tot 6 miljard structureel per jaar. Dus elk jaar meer, alles bij elkaar opgeteld. Dan hebben we de verlaging van de lasten. Lastenverlichting vanaf 2025 lazen we onder de oksel van Markershauer gisteren. Van PM, Promemori, miljard. Gericht op werkenden met middeninkomens en voor mensen in de knel. Promemori staat dus voor een nader in te vullen bedrag nog. Ja. Nou ja, dus als we de lijn Wim Suiker volgen, zal ik maar zeggen, en alle dingen die we niet goed weten maar op nul zetten, dan al loopt het helemaal uit de hand. Dus als je hier een bedrag hoger dan nul zet, dan gaat het nog verder uit de hand lopen. Zo simpel is het. Maar als ik goed heb opgelet bij rekenen vroeger op school, als je heel veel extra geld wil uitgeven aan het afschaffen of het beperken van het eigen risico, aan extra defensieuitgaven, aan lastenverlichting. Dat zijn allemaal dingen waar grote bedragen mee gemoeid zijn. Die ook jaren elke keer weer terugkeren en gekoppeld zijn, ook weer in sommige gevallen aan uitkeringen bijvoorbeeld, of aan de AOW. En je weet tegelijkertijd dat een groep weldenkende ambtenaren heeft geformuleerd dat de komende jaren 17 miljard bezuinigd moet worden, of in ieder geval terug moet in kosten, om binnen die Europese norm van het financieringstekort te blijven. Hoe moet ik het ene dan met het ander rijmen? Dat die laatste week nog heel veel stoom en kerkend water uit die formatiekamer zal komen. Iets anders is er eigenlijk niet te denken. En u noemde net één ding wat eigenlijk in de discussie nog een beetje onderbelicht is geweest. De discussie over defensie. Ja, we weten allemaal dat Amerika feitelijk geëist heeft dat we meer geld aan defensie uit gaan geven. Ja. En daar is ook allemaal hele goede redenen voor. Want de defensiespecialisten maken zich grote zorgen over waar Rusland nou feitelijk mee bezig is. Ja. Begint zo langzamerhand de Kamermeerderheid te ontstaan voor het vastleggen van de 2% NAVO-norm in de wet? In die doorrekeningen van Wim Saker viel mij één ding op. Dat daar eigenlijk de NSC en BBB voor zijn om fors meer geld aan defensie uit te geven, en dat de PVV dat niet wil. Dus daar zit ook nog een heel groot verschil van, ja, wat gaan we nou doen met defensie? Ja. En ik denk dat dat onvermijdelijk zal blijken. Gewoon onze internationale verplichtingen linksom of rechtsom zul je daar iets aan mee moeten. Ja. Ook al denken we dan dat dat niet hoeft. Maar je kunt niet zomaar net doen alsof defensie niet belangrijk is als er oorlog in de Oekraïne is. Mm. Dus ik denk dat dat ook bij de formatietafel straks ook nog... Het gaat om 1,4 miljard of zo, in die orde van grootte. Maar hoe krijg je dan de sommen kloppend? Nou, dat wordt heel erg ingewikkeld. Daar zijn echt nog. Want we hebben nog een andere discussie die ook eigenlijk nauwelijks in de media naar voren komt. Dat is een vermogensrendementsheffing. Mm-hmm. We hebben geen idee. Dus na de uitspraak van de Hoge Raad dat de bestaande box 3 heffing. Ja, dus de belasting die je moet betalen over rendement op vermogen. Ja. Ja. Ik vond dat een onverstandige uitspraak, omdat je als je. Wat de Hoge Raad bepleit dat je geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen over bankdeposito's, daar komt het eigenlijk om neer. Mm. Dan haal je een steek uit het breiwerk en daarna valt het hele breiwerk in elkaar. En dat blijkt nu ook geluidelijk aan. Dus er is voor 2022 nog steeds voor mensen met vermogen eigenlijk geen aanslag opgelegd, omdat ze niet weten hoe ze het moeten doen. Ja. En die problemen zullen blijven bestaan. Spelen ook een hele grote rol. En er moet een compensatieregeling komen. Daar is de staatssecretaris mee bezig. Kost ook klauwen met geld. Dat kost klauwen met geld. Maar wat eigenlijk een veel groter probleem. De compensatie, nou, dat is verleden. Nou goed, dat vergeten we dan. Stoppen we in de staatsschuld. En dan zeggen we dat is een incidentele tegenvallen. Het gaat ook om een paar miljard, hè? Het gaat om een paar miljard per jaar. Ja. Maar voor de toekomst, eigenlijk voor de komende 5 jaar, voordat er een nieuw stelsel is waar iedereen het over eens is, zijn we zo 5 jaar verder, als het niet meer is. En wat gebeurt er eigenlijk als, stel, er komen nog meer oorlogshandelingen in onze nabijheid en de beurzen storten in en je hebt op een gegeven moment negatief rendement uit dat vermogen? Wat gebeurt er dan? Dat is het probleem in 2022. Toen waren de rendementen negatief. Ja. En dus eigenlijk is onduidelijk hoe je nou in dat stelsel, dan wordt er een forfaitair rendement berekend. Maar ja, als dat forfaitair rendement helemaal niet klopt met het gemiddelde rendement wat een belegger gemaakt heeft, dan zegt hij ook, dan ga ik in beroep. Ja. En dat beroep dat kan de Hoge Raad niet anders dan in meegaan. Ja. Dus ik denk dat er bij de vermogensrendementsheffing nog hele grote problemen zijn. En die gaan ook over de woningmarkt. Nou, daar wilde ik over doorgaan. Want daar ligt natuurlijk inmiddels een wet van de demissionair minister van Wonen, tevens minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge, om huren te beperken en zo. De nieuwe huurwet. Een deel van de Tweede Kamer was daar tegen, maar meerderheid is voor. Er zijn 2 formerende partijen tegen die wet, PVD en BBB. Maar de rest heeft allemaal voorgestemd. Dus die wet is er door de Tweede Kamer heen. En als wij een beetje rekenen, is de kans ook best aanwezig dat hij door de Eerste Kamer heen komt. Ja, nou kijk, het eerste wat ik opmerkelijk vind dat niemand het daarover heeft, is dat er hier niet in de officiële constitutie, maar in de feitelijke constitutie iets enorm veranderd is. Vroeger was de regel dat zodra een kabinet gevallen was, je alleen maar niet controversiële wetgeving ter stemming bracht. En sinds dat dit kabinet gevallen is, ik ben alweer vergeten, maar ruim een jaar geleden. En de vorige zomer. Ja. Vorige zomer, bijna een jaar geleden. Is er nog heel veel hele controversiële wetgeving door de Kamer gegaan. Maar de Kamer heeft bijna niks controversieel verklaard. Heeft bijna niks controversieel verklaard, terwijl dingen zeer controversieel zijn. Dus vroeger was het zo dat je op het moment dat één partij zeg maar zijn vinger opstak, of misschien niet als er 1 zetel was, maar als er 5 zetels zijn vinger opstaken, jongens, we vinden dit controversieel, dan werd het uitgesteld tot na de formatie. Dit is een zeer controversiële wet die door een demissionair minister door de Kamer is gehaald, waar eigenlijk niet direct aanleiding was om dat dan snel te doen. Maar behalve dat de Tweede Kamer hem de ruimte heeft gegeven, die Tweede Kamer is missionair. Ja, de Kamer is, maar ook een demissionaire Kamer, zeg maar, een Kamer die heeft de laatste dag voor de verkiezingen ook nog allerlei beslissingen genomen. Tot diep in de nacht, bij de algemene beschouwing. Dus daar is allerlei. Je hebt het gevoel alsof in Den Haag de waan van de dag steeds sterker gaat regeren en dat oude gewoonteafspraken om dingen een beetje zorgvuldig te doen niet meer gelden. En dat past misschien wel in het tijdsgevecht, maar geeft vervolgens grote problemen. En dat bij de woningmarkt is dat denk ik zeker zo. De wet betaalbare huur is denk ik een iets onverstandige wetgeving. Omdat je gaat. huren heel erg aan regels binden. En die regels zijn misschien goed in Almelo, maar niet goed in Amsterdam. Waar iedereen heel graag wil wonen. Waar huren dus enorm veel vraag is naar appartementen in de binnenstad van Amsterdam. En die volgens de puntenhuur niet zo heel veel mogen kosten. Maar waar enorm veel mensen voor in de rij staan om daar te komen wonen. Hmm. Dus je gaat die woningmarkt ontzettend ontwrichten. Met regulering die niet aansluit bij marktverhoudingen. Nou, dat heeft enorme consequenties. Ja, maar dat is precies wat de minister voorstaat, namelijk ingrijpen in de markt. Ja, en dat is heel mooi dat hij dat voorstaat. Maar de consequenties daarvan, namelijk dat mensen woningen niet meer te huur aan zullen bieden. En dat de woningbouw ofwel tot stilstand komt, ofwel met hele speciale middelen weer aan de praat moet worden gebracht. Daar wil hij het liever niet over hebben. Hij zegt dan weer, wijs het op de eerste cijfers van dit kalenderjaar. Zie je wel, het aantal investeringen is weer toegenomen. Ja. Op lange termijn kan dit beleid niet slagen. Ik bedoel, we weten uit de jaren 70, is dit een jaren 70, 80 revisited. Zwaar overheidsingrijpen. En toen was er heel veel aardgasgeld beschikbaar, wat toen massaal in de woningmarkt is gestopt. Woningen zijn gewoon duur. En als je probeert onder de markt te bouwen, dan komt de rekening vroeg of laat bij de overheid terecht. En dat zal nu ook weer gebeuren. Met andere woorden, dit leidt tot... Dus deze woningbouwopgave die men zich gesteld heeft, zal niet gerealiseerd worden. En de woningmarkt zal verder op slot gaan. Dus als je... Als mensen de kans krijgen om ver onder de markthuur in een woning in het centrum van Amsterdam te wonen, dan zullen ze daar nooit meer weggaan. En dus komen die woningen niet meer beschikbaar. Als ze weggaan, zullen de eigenaren zeggen, ja, die huur is zoveel lager dan wat ik kan krijgen door het huis te verkopen aan iemand die er zelf in gaat wonen. Dat ik hem verkoop aan een eigenaar-bewoner, en dus zullen huurwoningen minder beschikbaar komen. Dus het gekke eindresultaat van dit soort beleid is dat het voor eigenaar-bewoners allemaal redelijk te doen blijft. Huizen zijn gewoon duur. Zeker in die gewilde gebieden als Amsterdam en Utrecht. Ja. Maar dat voor mensen die geen eigen geld hebben en dus moeten huren, het aanbod veel kleiner wordt. Mm. Dus we zijn in feite mensen met eigen geld op grote achterstand te zetten. Ja. En datzelfde loopt ook via waar we het net over hadden, die vermogensrendementsheffing. Ja. Want die geldt ook over huurhuizen, terwijl die niet over eigen woningen geldt. Ja. En daardoor zijn ook daardoor worden huurhuizen straks veel duurder dan koopwoningen. Dus we zetten op systematisch Nederlands mensen zonder eigen vermogen op achterstand, omdat huren heel duur gemaakt wordt. Kent u vastgoedmarkt.nl? Ik weet niet. Ik schrijf columns voor vastgoedmarkt, geloof ik. Maar ik weet niet of dat dezelfde .nl is. Oh ja, dat is in ieder geval de site voor gastvasten. Ja, daar vinden ze dat u de nieuwe minister van Wonen moet worden. Ik heb vannacht even overwogen of ik zal solliciteren en toch besloten dat niet te doen. Maar je hebt het wel serieus overwogen dus. Toen ik lag te slapen, dacht ik, daar kan ik nu wel even over denken. Dat kost toch geen energie. Ben ik staan uit. Okay. En als een van de formerende partijen nou zegt, ik heb wel een goed rekenwonder nodig in dat kabinet eigenlijk. Dat is allemaal niet aan de orde. Gewoon zo, bel mij niet ook. Nee, bel mij niet. Nee, ik zit in bel mij niet register. Oké, dat zou met Johan Remkes. Nee. Goed. dan hebben we het ook nog niet eens gehad over de energievoorziening, over stikstof, over al die grote thema's waar het in de verkiezingscampagne nou niet bijzonder veel over is gegaan. Maar het zijn wel knooppunten die allemaal moeten worden opgelost. Nou, stikstof is natuurlijk voor een deel wel over gegaan met de BBB. En het is ook wel een beetje gegaan natuurlijk over de overbelasting van het stroomnet. En dat daar echt flink de schop in de grond moet, omdat anders die hele energietransitie niet van de grond komt. Maar dat gaat natuurlijk ook allemaal heel veel geld kosten. Ja, daar heeft u gelijk in. Kijk, bij de energietransitie is denk ik, daar zal iedereen, met name investeerders, zullen daar heel erg kijken naar of het kabinet een geloofwaardig plan heeft. Ik bedoel met name of het gewoon doorgaat op de ingeslagen weg. Ja. Kijk, als je de tekst van Geert Wilders, al die plannen moeten door de shredder, nou, dan staan we weer terug bij af. Ja, dat kost ook geen geld trouwens. Dat kost heel veel geld. Dus ik neem aan dat dat niet zal gebeuren. En dat de energietransitie gewoon doorgaat. Maar tegelijkertijd heeft ook de Kamer in zijn wijsheid besloten om de salderingsregeling voor te zetten. Ja. En de salderingsregeling is voor die energietransitie heel erg moeilijk. Ja, saldering is dat als je zonnepanelen op je dak hebt en je hebt stroom over, dat je het kan terugstorten op het net. En daar kreeg je dan een vergoeding voor. En dat is één grote kluwe aan het zichzelf tegensprekende regelgeving geworden. Ja, en daar is het grote probleem is. Op momenten dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit. En is er eigenlijk bijna een overschot aan elektriciteit. Het komt voor dat er momenten zijn dat de prijs van stroom negatief is. Dat is eigenlijk, alsjeblieft, geef mij geen elektriciteit. Want we weten, de netbeheerder zegt, ik weet niet wat ik ermee moet. En dus tegen wat is de salderingsregeling geeft iedereen de gemiddelde prijs voor de elektriciteit die opwekt. Ja. En dat geeft dus een enorme stimulans om nog meer zonne-energie op te gebruiken. Ja. Die eigenlijk waar we helemaal niet op zitten te wachten. Althans niet. Dus dat nu maakt de problemen voor het elektriciteitsnet alleen maar groter. Ja. Dus ik denk dat waar ontzettende behoefte aan is, is gewoon een geloofwaardig, praktisch plan. Gewoon voor Henk en Ingrid, zal ik maar zeggen. Wat werkt om gewoon snel te zorgen dat wij straks niet met blackouts komen te zitten. Dat het stroomnet het gewoon aan kan. Ja. En daar word je niet geholpen doordat allerlei partijen vasthouden aan de salderingsregeling. Dat werkt alleen maar tegen. Overigens niet alleen in de. Ik weet niet meer wie er tegen de salderingsregeling gestemd hebben. Maar ik geloof dat ook PvdA GroenLinks voor de salderingsregeling gestemd heeft. En hetzelfde geldt in ieder geval voor de PVV. Mm-hmm. Ja, dat is onverstandig. Als je denkt dat de energietransitie nodig is, wat ik denk, onvermijdelijk, dan moet je de salderingsregeling, dan moet je dus langzaam vanaf. Deze twee informateurs gaan tot de 15e door. Dan leveren ze hun eindverslag op. Ik heb begrepen, is het dan ook klaar voor dit duo? Stel dat ze toch nog even door moeten praten en ze zoeken nog iemand om het proces te begeleiden. Valt u dan in hetzelfde register, bel mij niet? Of? Ja, dan val ik weer in het bel niet register. ze zullen me toch niet bellen, dat is heel goed. Nee, het lijkt mij eerlijk gezegd verstandig. Deze formateurs die zijn nu een heel eind opgegaan. Dit is voor het eerst dat we niet alleen maar met grote principes bezig zijn, maar gewoon praktisch denken, jongens, hoe moet zo'n regeerakkoord er nou straks uitzien? Ja. We zijn af van het idee dat het allemaal vanzelf gaat, want dat die vier partijen het over alles eens zijn. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ja. We zijn het eigenlijk over alles oneens. Ja. Dus laten we nou maar snel mogelijk praktisch aan de slag gaan. En dat is nu gebeurd. En dat lijkt me een goede zaak. Dus laten die informateurs nu nog maar even verder gaan. Ja. En ik neem aan, ja, ik kan daar niet in kijken. Ik weet niet hoe de Kamer dat gaat doen. Maar als ik de Kamer was, zou ik zeggen, er zit nu eindelijk voortgang in. Laten we die mensen nog een beetje meer tijd geven. In elk geval hebben ze volgens het afgesproken schema nog vandaag, tot vanavond dus, en morgen. Daarna is het hemelvaartsdag. En dan moet het natuurlijk ook nog allemaal worden voorgelegd aan de fracties. Dus die zijn daar dan het hele weekend mee bezig. Ja, ik neem aan dat het CPB zegt, jongens, als wij dat moeten doorrekenen wat jullie gisteren hebben uitgerekend, dan hebben we ook nog een paar dagen nodig. De ervaring leest dat ook nog wel een dag of wat kost. Goed, en dan is volgende week de 15e en weten we meer. Koen Teulings, hartelijk dank voor uw tijd. Ja, tot ziens. Hier gaat de Nieuwsbv verder met Natasja Kips, dames en heren. Wij melden ons morgen. Ik wens u een hele fijne zondagmiddag. Middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ik ben dag in dag uit bezig met optredens, interviews en bezoeken. Op 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Als ik nog iets wil in de politiek, dan is het Europees. Want dan kan ik echt wat betekenen. Deze week gaat 1 vandaag elke dag op pad met een lijsttrekker. Er zitten daar heel veel grijze muizen. Dus daar heb je ook mensen nodig die een andere aanpak hebben. Wie zijn ze en wat willen ze? Van heel veel dingen die ik voor elkaar heb gekregen, ook als wethouder, zeiden mensen, ja, dat gaat toch niet lukken. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo. De bouwmarkt die echt helpt. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken?